gökte bir arşın üzerinde bulunan bir şey gördüğünü ve onun kendisine haydi bana secde et dediğini duymuş olduğunu ifade etmiştir öğrencilerine. Peki öğrenciler demiştir bunu nasıl anladın? Onun şeytan olduğunu nereden bildin? O da demiştir ki aleyhissalatü vesselam önererek Rabbinizi görmeyeceksin dedi. Bundan dolayı ben onun yani şeytan olduğunu anladım demiştir. Ama bugün kalkıp bir sofi tasavvufçu dese ki yani ben böyle bir olay gördüm. Bir tasavvuf ehli böyle bir olay yaşasa ne yapar? Anında hemen secdeye kapanır. Siz o an لا يكون عن النكرة بس عندهم غرائب وعجائب يكون عن النكرة تعال bir kişi yüce Allah'ın arz üzerine istifak ile ilgili bazı hususları tahsilen söyler. Şöyle diyerek net etmektedir. Allah dokunmadan, temas etmeden, ona değmeden aşağı iter. İstifak. Bu ibadeler aynıdır. Aracın في طلب الشمح وإلا يقول إن الله استوى على عرشه بدون دون أن يمس الاستواء منفصلا عن العرش دون أن يمس العرش إلى التفصيلات عن هذه الفاظ صحيحة أخبرنا الله جل وعلا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى فنقول إنه استوى على العرش ولا نعلم كيف استوى. الله تعالى عرش استوى سنادا لمش نصف استوى سنى. خبر vermemiştir. Onun keyfiyeti haber vermediği için bizler de Allah Teala sadece arşına istiva etmiştir, yükselmiştir. لا نتجاوز القرآن والسنة. Kur'an ve sünneti aşıp geçmeyiz. Neden arşa yükseldi diyoruz da indi demiyoruz? Nereye? Neden arşın üzerine indi demiyoruz da yükseldi? نقول لماذا نقول نزل على العرش ونقول استوى على العرش. هكذا جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى. وإنما قال استوى على العرش لأن ذلك إنما كان بعد خلق السماوات والأرض. çünkü arşa istiva yükselme mahlukatı yarattıktan sonra geldi. نعم يا شيخ. يقول استوى على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ نعم نعم بعض السلف يقولون بائن من خلقه كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى وهو من أجل تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو من المحدثين الكبار ومعنى بائن من خلق هذه الكلمة رد على الجهمية الذين كانوا يقولون إن الله في كل مكان فقال بائن من خلقه أي أنه ظاهر عن مخلوقاته وفوق مخلوقاته ليس مختلطا بمخلوقاته يا سلفتان بعض بعض الله تعالى العرش استوى anlatırken بائن من خلقه يعني مخلوقاتıyla iç içe değildir ondan yukarıdadır ifadesini kullanmıştır. Abdullah bin Mübarek de bunlardan birisidir ki o Ebu Hanife'nin en değerli öğrencilerinden birisidir. Bu ifadenin kullanılma amacı ve gayesi cehmilere reddiyedir. Çünkü onlar Allah'ın her yerde olduğunu söylerler. Bu ifadeye bu nefedilmektedir. Evet. Yüce Allah'ın yerinde inmesiyle ilgili gelen ayetler sahih midir? Sahihse bu inmeyi nasıl anlamalıyız? Kimisi bu rahmeti ediyor, kimisi de hatır ediyor. Ne dersiniz? يقول هل الروايات التي جاءت في نزول الله تعالى هل هي صحيحة أولا وثانيا بعض الناس يؤول هذا النزول بنزول الرحمة أو بعضهم يقول أنه ينزل بذاته نعم أما هذه الأحاديث أحاديث نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل فهي ثابتة في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وفي غيرها من كتب الأحاديث والصحاح الله تعالى بذلك son üçte birinde yani yüzü semasının inmesiyle ilgili gelen hadisler Bukhari ve Müslim'dedir. Bu hadisler sahiptir. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ يَنْزِلُ يَعْنِ رَحْمَتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِي أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَنْزِلُ وَيَقُولُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَلَا يُمْكِنْ لِلرَّحْمَةِ أَنْ تَقُولَ هَذَا الْكَلَامِ Yani bunun rahmetle açıklanması, rahmet olarak açıklanması yanlış olur, hata olur. Yine bunun hata olduğunu aynen biz anlıyoruz. Yani hadisin namında Allah gecenin üçte birine yeryüzü temasına iner ve der ki tövbe eden yok mu? Ona tövbe edeyim. Günahlarının affolmasını isteyen, istiğfar eden yok mu? Ona bağışlayayım. Dua eden yok mu? Onun duasına icabet edeyim. Yani rahmet. Böyle bir şey diyebilir mi? وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالْ إِنَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَا يَنْزِلُ بِذَاتِهِ. نعم الحديث جاء أنه ينزل فنقول ينزل، لكن لا يلزم من هذا النزول أنه جل وعلا يكون في المخلوقات. ذاتي لإفادتنا كلنا ما يحدث هذا قبل شكله لسؤاله الله تعالى يرجع تماسنا إنك onun yeryüzü teması inmesi, onun mahlukatla iç içe olmasını ne yapmak? Gerektirmek. فَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ مَعَ نُزُولِهِ جَلَّ وَعَلَى. O yeryüzü temasına inmesiyle birlikte aynı zamanda arşın üzerindedir. وَهَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ يَقِيسُونَ هَذِهِ الْمَسَلَةَ بِعُقُولِهِمْ يُخْطِئُونَ قَطْعًا. Bu meseleyi akıllarıyla anlamaya çalışan insanlar, akıllarını ölçü edinenler elbette hata ederler. قَالَ اِمَّتُ السَّلَفِ هذه الأحاديث التي جاءت في النزول نمرها كما جاءت ولا نؤولها. سلف bu ayetler isim ve sıfatlarla ilgili, sıfatlarla ilgili ayetler hakkında Kur'an'da ve sünnette geldiği gibi onları ne yaparız? Alırız. Bunları tevil etmeyiz diyerek bu konuyla ilgili sahileyi söylemiştir. وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ بَابِ التَّقْرِيبِ لَا مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ. Tercih. Ben size bu meseleyi daha da yakınlaştırıp anlamanız için bir örnek veriyorum. Yok, ama bu mesele ben Allah'ı bir şeye benzettiğimi anlamayın. Teşbih için bu örneği vermiyorum. Eşşemsu fawqa al-ard au tahta al-ard. Güneş yerin üstünde mi altında mı? Fawqa al-ard. Kullu al-uqala ish yaqulun. Herkes ne diyor? Güneş fawqa al-ard. Kullu aqilin يقول الشمس فوق الأرض، كل عاقل يقول القمر فوق الأرض، قمر فوقنا الشمس فوقنا، ما أحد يقول الشمس تحتنا، في أحد يقول الشمس تحتنا؟ ما أحد يقول من العقلاء الشمس تحتنا، فالشمس مع علوه يشرق وينزل، فهل نقول إنه في حال الشروق وفي حال الغروب صار تحتنا؟ Yani güneş doğduğunda güneş doğar ve iner. Yaklaşır. Bizler bu hallerde güneş yukarıda değildir, aşağıdadır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Allahu Celle ve Ala ecellu ve a'zamu ve ekberu fe huve subhanehu fevkal arşi ve yenzilu keyfe şa'a subhanehu ve teala. Bazı arkadaşlar soruya cevap verirken şey diyor. Bu hiçbir dilde hayır bela de Türkçeden eş fıkıh değil tabirik ve ecabı ala sualı mesela yakın la o hayır dilde oturuyorum değil yani Allah-u Teala güneşten daha azim, daha büyük olduğuna göre Allah-u Teala meselden, teşbihten uzak olarak verir ki yeryüzünün temasına iner aynı zamanda da arşının üzerindedir, yukarıdadır. Fil Kuveyt kunna fi dersi sahihil Bukhari ve lillahi elhamdü ve kad enheyna kıraatehu kamilen fil harri şedid ve leyse hunak menazır mitle hadi neclisu mine sa'atil khamiseti fecran ve ile s-samineti kurabete arba'i sa'atin ev terat sa'at. وأنتم اليوم في هذه الأجواء الطيبة فلا تملوا ولا تكلوا. Yani Kuveyt'te Buhari'nin şerhini yaptık. Orada çölün ortasında sıcağın altında yani sabah saat namazdan sonra 5'te okumaya başlar 8'de 9'a kadar 4 saat okurduk. Sizler bu güzel manzarada bu güzel havada ne yapmayın? Bıkmayın. Usanmayın. Evet. Sorulardan edelim. Evet. Makallah. Evet. Tamam. Bak yeter 3 dakika. Nasılmış? Fahim başka? Şekillermiş. Bu Allah. Tedlik aşan var müşkile. Allah kullarıyla beraberdir. Onlarla beraberdir ayetini. Allah onlarla ilmiyle beraberdir dedik. Allah kullarına şan damarından daha yakındır ayetini. Neden Allah kullarına ilmiyle yakındır demedik? Hasan'la الآية إن الله مع عباده يعني إنما هو معكم إنما كنتم بعلمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية لماذا لم يفسر القرب بعلمه؟ ما في بس فسره بعض أهل العلم بعلمه. نحن نتبع ما ورد عن السلف. بعض علم أهل الله يقين olmasını ilmi ve yakın olması olarak da tefsir etmiştir. Bunda bir beyt yoktur. Böyle de dene bilir. Soru gelmiş, bir açıklandı. Allah arafna, Allah'ın şunu bana. Hani izafe yani. İzafe. Yedullah, Allah'ın eli. Eyvah eyvah. Allah'ın eli. Allah'ın eli. Allah'ın eli. Allah'ın eli. Olmuş. Allah'ın zat. Zat. Zatullah. Zaten Allah'ın zat yani zat Allah. Yekulu şey'el hak. Değerli hocamız Allah'ın birlikte olması olma sıfatı maiyet zatı sıfatlarından mıdır yoksa fiili sıfatlarından mıdır? Hel maiyet min sıfat zatiyye ev fiiliyye. La min sıfat fiiliyye. Allah'ın beraber olması. Lan Allah celle ve ala ma'al mahlukat ba'dama awjadaha ma'iyatan amma ومع بعض المخلوقات في وقت معين معية خاصة. معية fiili sıfatlardandır çünkü Allah Teala mahlukatı yarattıktan sonra umumi olarak genel manada her mahlukla beraberdir. Hususi olarak Allah Teala bazı mahlukatlardan birilerini seçerek onlarla özel olarak beraber olmuştur. Bu yüzden fiili bir sıfattır. Osman şöyle استاذ بلنت ايضا غير موجود استاذ بلنت والله نو شيخ حسين سافر غضونları akşam giderse الذين غابوا عن الدرس حط على اسمهم ممنوع من اللعب ممنوع من اللعب فصل oynayamayacaklar diyorum خلاص سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك تفضل تفضل شيخ عبد الله هجوم şimdi lise kitaplarında falan nasıl öğrendik? Dünya, güneş karşılaşıyor. Yani dünya dönüyor mu, dönmüyor mu? Güneş dönüyor mu, dönmüyor mu? Tam yeri. Yapalım, buna hılaf. Ben de memnunlukla yaşayacağım. El alem yedur, ev sabit. El alem yedur, ev sabit. İş yeterettep aleyhi mesele. ايش يترتب عليه من فائده كان دنيا دنيا ولا ده dönmüyor bununla ilgili çalacak fayda ne dönüyor ينبغي ان نبحث فيما يترتب عليه فائده فيما يترتب عليه حكم العالم دار ولا ما دار ايش الفائده يعني bize fayda olan konuları ne yapmamız lazım konuşup araştırmamız lazım bu meseleyle lakin ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الرساله العبشيه اجماع اهل السنه والجماعه على كرويه الارض هذا الذي ينبغي ان نعتقده لانه يترتب عليه احكام في الصلاه وغيرها نعم عند شيخ الاسلام ابن تيميه في رسالته اهل السنه والجماعه في konuda icmasını nakl etmiştir dünya duvarlar yani neden bunu zikretmiştir? Çünkü bununla ilgili bazı faydalar vardır. Namazların etkileri gibi farklı şeylerde fayda olduğu için bunu ne yapmıştır? Ay dönüyor diyemiyor yani. Bu meselede bir şüpheyle geliyor yani. Zekara bazı ehli tefsiri fi kavlihi tebareke ve teala ve kullun fi felekin yesbahun أنه ما من شيء إلا ويتحرك في هذا الكون. الله تعالى من هر شيء مفلكت. شيل هذا. جزار. آياتنا بعض العلماء هر شيء في الدنيا هذا كي. بو عالم ذي كل شيء حركة صاحبه olduğunu söylerler.